Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørn Investor med Signe Terp. Kan roligt spidse ørerne den næste times tid, for børshjulene drejer igen, og i dag kommer det til at vrimle med aktieinspiration her i Millionærklubben. Jeg har nemlig inviteret et godt hold i studiet, og jeg har bedt to af dagens paneldeltagere om at udpege en lille håndfuld aktier, som de selv synes er ret interessante i øjeblikket. Så velkommen til tirsdagens udgave af Millionærklubben, hvor jeg i dag har besøg af Thorleif Jackson, fondmanager i Jackson Family Invest, og jeg har også besøg af Per Juhl, direktør i Juhl Value Invest, og vores egen Lars Persson, fast porteføljeforvalter i klubben og en del af Aktierådet. Godmorgen og velkommen til jer alle sammen. Godmorgen. Tak for det. Tak for det. Thorleif og Per, jeg har før haft fornøjelsen af at have jer i studiet, det var sådan lidt værd for sig. Nu har jeg inviteret jer begge to, fordi I jo vist nok kender hinanden. Er det korrekt? Det gør vi bestemt, ja. Ja. Og I er jo også begge to erfarne investorer, og så er I også en ret fundamentale i jeres tilgang. Altså, I er nede og kigge på selskabet og forstå regnskabene og sådan noget. Men hvordan adskiller jeres strategier sig fra hinanden? Thorleif. Jeg tror begge to, vi er disciple af Warren Buffett, og vi tror på, at value-investering er den eneste rigtige form for investering. Den eneste intelligente investering. Det er vi det fælles. Vi har slogan, der siger investering i branchevinder, så vi laver meget sektoranalyser, og vi prøver at analysere os frem til de dygtigste selskaber. Og Per, han har en mere sådan cashflow, discount cashflow, tilgang til tingene, hvor han prøver at beregne aktiernes nutidsværdi, og så ser han, hvor stor rabatten er. Og det, jeg tror, jeg er måske lidt mere langsigtet, tror jeg. Er du enig i det, Per? Jeg beholder ikke noget i lang tid for at beholde det, nej. Og det er rigtigt, altså i princippet vil jeg købe også ikke branchevinger, og det gør jeg også, altså hvis jeg synes, de er billige nok, og jeg kan også godt købe branchevinger, også dyre selskaber, hvis jeg synes, at udsigten ser rigtig god ud. Så det handler om jeg føler, at jeg får mere for pengene, end jeg betaler. Mm. Og det er jo sådan nok lidt den generelle tilgang i at være value investor, altså det der med, at man vil gerne købe noget, der ser sådan relativt billigt ud, men altså Thorleif, du har lidt mere fokus på sådan sektoren som helhed og vælger altså vinderen. Men Per, du var herinde i maj, og der var du oppe med, hvis jeg husker rigtigt, så var der sådan 14,7% ude hos dig. Hvordan står det til nu? Jamen det står rigtig godt til, altså vi er cirka 21% oppe for året. Så, vi er meget foran markedet i år. Hvad er det, der har trukket op? Jamen, det er egentlig lidt bredt rundt omkring, men altså, det allerbedste har faktisk været, at vi har haft Meta, som fyldt meget. Jeg har solgt noget andet, men den har jo givet ekstremt godt. Og så har vi også haft Alphabet. Så vi har haft to af de her tech-aktier, der har gået rigtig godt. Så det har trukket op sammen med nogle andre blandede ting og sager. Hvorfor er du så begyndt at sælge ud af Meta og Alphabet igen? Det er jo ellers virkelig dem, der har trukket for os i det større perspektiv. Jamen altså, jeg synes, at begge to er ved at være altså sådan som jeg regner, det ser de ud til at være fuldt pris, så jeg synes, at Meta er lidt for dyr. Men jeg ved også godt, at når først medvinden den ruller det, og du ved, så skal man skynde sig lidt langsomt med at komme ud, fordi at så kører det tit. Og det kan også være, at jeg tager fejl, og at virkeligheden, at tingene ser bedre ud, end jeg regner lige nu. Det er jo sådan, at når man er lidt nede i bunden, så bliver man også lidt forsigtig med sin beregning, også, du ved, og sige, men så det går nok heller ikke så godt fremadrettet og sådan noget. Og nu føler folk, eller mener folk jo, at Zuckerberg har taget skeen i en anden hånd, og sørger for at køre forretningen igen, og i stedet for at drømme en masse om det der metavers og sådan noget. Ja, så det kan jo også godt ske, at det er sådan, men ja, jeg synes, den er ved at være fuld prissat, så jeg har solgt ret meget af den. Sætter du nogle målkurser i dit system, altså sådan, når den når dertil, så skal jeg være ude, eller det er sådan, altså jeg beregner en eller anden fair value, som jeg mener, altså ud fra nogle forudsætninger om, hvad fremtiden vil bringe, som jeg tror på, så kommer jeg frem til en eller anden værdi, og grundlæggende set kan man sige, det er sådan, at jo mere rabat der er, altså jo større forskel der er på, hvad jeg mener er værd, og aktien sælger for, jo mere kan jeg sådan set have af den. Mm. Så jeg vil gradvist både gå ind og ud. Dog ikke sådan helt for helt små bevægelser, men altså sådan lidt hen ad vejen, så vil jeg ligesom tilpasse mig. Og der er så noget med, at man kan sige, meget risikable ting, der svinger meget sådan noget, de har svært ved at få en stor position i porteføljen, fordi at de også, ja, der skal mere til rabatmæssigt, kan man sige. Okay, så op 21%, det lyder, var det 21%, det lyder virkelig flot per jul. Torleif, hvordan står det til ud hos dig i Jackson Family Invest? Er du også foran markedet indtil videre? Nej, desværre ikke i år, men vi har et fint afkast på cirka 7%. Og efter et ret godt år sidste år, hvor vi kun tabte 2%, så ligger vi i all-time high, så der er ikke krisestemning i hvert fald. Okay, så du er også godt tilfreds. Lars Persson, jeg kunne også godt tænke mig lige, hvordan er status egentlig på din millionærklum på det følge? Jamen, jeg er så faktisk nede, så jeg er jo egentlig den, der klarer mig dårligst, men det er jo fordi, at jeg har været stedig og beholdt min LK, som jo har været i sådan en faldende trend, og så er jeg jo blevet ved med at være i for eksempel en Scandic Hotel, fordi jeg mente, at den der turistindustri, det nok skulle komme, og nu begynder der faktisk at ske noget. I går så vi Caribbean Carnival, de der cruiser, de er helt vildt, fordi der var nogen, der opdagede det, og så ja, der har været mange shorter i de der Scandinavian hotels, så ja, jeg har nok været, hvad kan man sige, lidt for stedig i nogle af mine aktier, i stedet for bare at springe over på nogle nye stigende trende, så har jeg været for stedig i de der to, som så holdt mig lidt nede, men på et eller andet tidspunkt, så flyder kokproppen vel op igen, og så har vi forhåbentlig slået markedet, sådan er det jo, men nu er det jo en konkurrence, og jeg ligger sidst i vores konkurrence af de fire porteføljeforvalter, så det gjorde jeg så ikge sidste år, men der skal jo være en, der er baghjulet, så det er mig i år indtil videre. Det skal der, men vi krydser fingre for dig i hvert fald, Lars Persson, og vi skal også lige have taget pulsen på markedet. Yes. Hvordan står det til derude? Vi havde amerikanske aktier i et flot plus i går. Vi havde også Asian opad her til morgen. Ja, og så fortsætter vi jo også samme historie. Det danske marked op med 0,7, svenskerne op med 0,9, og finnerne op med 0,8, og tyskerne også op. Så det er en spændende uge, vi har. Der er jo egentlig ikke rigtig nogen regnskaber, og alligevel så begynder der at være sådan lidt mere ro på en eller anden måde. Ikke? Renterne har fundet sig lidt, og inflationen er lidt på vej ned. Der er stadigvæk nogen, der råber, at recessionen kommer, ikke, men det er lidt ligesom om, at vi har puttet vat i ørerne, og aktierne klarer sig jo egentlig okay. Så ja, vi må ind i markedet, og mange siger, at de store fonde og nogle af de helt store, de står ude på sidelinjen, så hvis nogle af dem bare skal have lidt af deres penge ind i markedet, fordi det kommer til at gå bedre, nu kommer regnskaberne og kvartalsregnskaberne i starten af juli, jamen så bliver det jo en fed sommer, hvor vi andre ligger på solvognen og har fået fyldt porteføljen op på forhånd. Og hvis det er nogle dårlige regnskaber, jamen så er det os, der sidder i skyggen og trykker på salgsknappen, fordi så får vi salgssignaler muligvis. Ikke? Så det er jo det der, man må se. Og så som du nævnte, inden vi gik i studiet, så det er en tung uge med masser af økonomiske nøgletal, så vi håber, de er gode, fordi jamen, så kan det godt være, at aktiemarkedet sådan arter sig. Men det er jo ikke altid, fordi gode nøgletal kan jo også blive, at man så tænker markedet, jamen så må vi hellere sælge nu, ikke? Så fordi der kommer nogle dårlige på et eller andet tidspunkt, men ja, nu må vi se. Et nøgletal, der så kommer i eftermiddag, det er de amerikanske inflationstal, og Pia Juhl, nu nåede vi også lige at snakke lidt om det, inden vi gik i studiet, men er det noget, du sidder og holder øje med, når du sidder sådan og regner aktier hjem, altså hvad inflationen er? Og ja, altså det indgår jo faktisk i den måde, man regner aktiers værdi, altså der er inflation og sådan noget, og renter jo et input. Så på den måde betyder det noget. Men altså, det er lidt sådan, at altså, inflation er egentlig på det lange sigt lidt neutral for aktier, eller bør være det. I hvert fald, hvis inflationen ligesom er bredt fordelt, fordi godt nok får selskaberne højere omkostninger, men de får jo også typisk højere indtægter, fordi det er jo dem, der får de penge, vi betaler, fordi de dyre varer. På den måde så tjener selskaberne faktisk mere, men vi vil også have mere afkast, når der er højere inflation, så altså nominelt, ikke sandt? Så på den måde, så går det lidt op med sig selv. Og lige nu har vi fået højere renter, men det har vi jo i høj grad, fordi at vi har fået højere inflation, så realrenten er ikke, sådan som jeg ser det, meget højere. Og derfor tror jeg, det er en del af grunden til, at aktien måske ikke er faldet så meget. Altså, de faldt jo faktisk en del sidste år, og hvis man regner inflationen ind, var det jo faktisk et ret stort fald. Men nu er vi jo sådan kommet ret godt igen. Ja, vi er kommet ret pænt igen, må man nok sige. En aktie, der også er kommet pænt igen, det er Apple. Og apropos branchevenner, altså Apple har sat kursrekord i går, så vidt jeg kan forstå, den er steget 43% år til dato. Torleif, det her med sådan en branchevenner, nu ved jeg faktisk ikke præcist, om Apple er en branchevenner, men er det en aktie, du har kigget på? Ja, selvfølgelig. Det er verdens mest værdifulde selskab. Det er en, som er en del af universet, og det er da en branchevinder. Det er der ingen som helst tvivl om. Mm. Men man skal bare huske, at guld kan købes for dyrt. Apple har været en fremragende investering. Man kunne have købt den til cirka 10-12 i price earning tilbage i 2012 og deromkring. I dag der handler den til 30 gange indtjening, og væksten er helt ned på 4%. Så det er en dyr aktie i dag. Ja. Det er altså en rigtig, rigtig dyr aktie, og vi skal også lige blive lidt i det amerikanske, fordi der er to amerikanske storbanker, det er Goldman Sachs og Morgan Stanley, som er dybt uenige om retningen for aktiemarkedet. Goldman Sachs ser S&P 500-indekset stige yderligere 5% i år, mens Morgan Stanley mener, at aktierne de skal markant ned per jul. Altså den her fuldstændig uenighed om markedets retning, er det noget, du også lægger mærke til, når du sådan, kigger lidt rundt? Absolut. Altså, jeg skrev faktisk til min investorer i det seneste nyhedsbrev om det, jeg kalder modsatrettede historier, der er en masse af lige nu. Sådan, at man lidt som pessimist kan ligesom blive bekræftet i sin egen, fordi de er også enige, og de er også enige, og der er også de her tal. Og som optimist kan man ligesom også blive bekræftet i, at der er nogle ting. Så for eksempel har vi jo haft en situation, hvor vi har haft rekorddårligt, kan man vel kalde det, altså forbrugerhumør, samtidig med, at vi har haft rekordlav arbejdsløshed, hvilket virker lidt mystisk, ikke sandt? Jeg har læst en forklaring om, at det er fordi, at i modsætning til under finanskrisen, så er det sådan, at inflation påvirker alle mennesker, mens arbejdsløshed kun påvirker et mindre tal. Så når vi har arbejdsløshed, der stiger eller noget, så er der alligevel måske 80%, for hvem det ikke rigtigt har en påvirkning, og derfor så gør det mere nu. Og der er også andre af den slags ting, vi har. For eksempel, at der er nogen, der siger, at markedet er rekordhøjt prissat, hvis man kigger på det, der hedder Schiller PE, altså den langsigtede tilbage PE. Men samtidig har vi en situation, hvor for eksempel, at de professionelle investorer har haft rekord mange penge på sidelinjen, og det er som regel et plussignal, når de er negative, så det er sådan modsat. Så vi har sådan nogle modsatrettede ting for, hvad skal markedet gøre? Jeg har også set den der fra Morgan Stanley og Goldman Sachs, og det er jo også ligesom, de hænger det op på to forskellige ting. Goldman Sachs, det er noget med, at tit, når vi har sådan en snæver opgang, hvor det er nogle få aktier, der stiger, så kommer de andre med efterfølgende, og Morgan Stanley ser på noget helt andet, hvor de kommer frem til, at det nok skal gå tilbage her. Hvordan ser du selv på markedet resten af året, Per Juel? Ja, altså nu er vi sådan nogen, der måske, jeg kigger jo mest på, om aktierne, jeg synes, at de er rimeligt prissat. Altså, jeg synes, der er mange ting, jeg faktisk godt kan finde. Altså, jeg kommer nok ikke til at købe Nvidia og Tesla, men altså, du ved, der er mange andre ting, som jeg synes jo er nemt nok at regne hjem. Så på den måde ser jeg fortrøstningsfuld ud, og så vil jeg helst ikke sige så meget om det andet i princippet, men altså, jeg synes jo lidt, at det er sådan, jeg skriver i hvert fald, at jeg synes, det virker som om, at pessimisterne er ved at kapitulere. Nu er vi stedet i USA mere end 20%, tror jeg, fra bunden, ikke? Så nu er vi i det her nye bullmarked, og antallet af kontanter blandt professionelle falder også, og du ved, så det er ligesom sådan, og viksen, som næsten her frygtens indeks er faldet tilbage, der er lidt ro på, så nu er det ligesom om folk er ved at ligesom sige, okay, det går åbenbart nok, og det bliver ved med at se fornuftigt ud. Det kan så være farligt jo. Ja, selvfølgelig kan det tåle af Jackson. Kan du også finde opkøbsmuligheder derude, eller synes du, at det hele ser lidt svært ud nu, når aktierne er steget så meget, i hvert fald de amerikanske? Jeg kan jo absolut finde masservis af aktier, der er billigt prissat. Jeg synes, det er slaraffenland for en value investor i øjeblikket. Må jeg sige en anden ting? Man skal ikke glemme, at aktiemarkedet er i en overvejende uptrend. Vi havde en meget dyb bund i 2009, en 30-års bund, og siden da har vi oplevet en genopretning, og der er gået 14 år, hvor aktiemarkedet er steget, men i dag er det kun cirka prissat midt i den historiske kurskanal. Jeg tror, at det kan stige rigtig meget, før vi en eller anden dag rammer toppen af kurskanalen, og vi alle sammen er optimister, ligesom i år 2000. Prøv at uddybe det her med en kurskanal, hvis der sidder nogen, der lytter med, som måske ikke lige er med på det begreb. Ja, hvis man tegner en graf over verdensindekset over 50 år eller noget i den stil, så kan man ligesom tegne nogle, og det er logaritmisk, så bliver det ret linje. Og hvis så kan man tegne nogle hjælpelinjer, der går igennem toppunkterne og bundpunkterne, og så har du en kanal. Og det viser sig, at verdensindekset, det har en utrolig tendens til at handle inden for den kanal. Den bryder meget sjældent toppen og bunden. Og derfor så kan man også se, hvor befinder man sig henne i kanalen. Og der ligger vi cirka midt i kanalen. Og det svarer meget godt til, at verdensindekset er prissat til price earning 16. Det er ikke højt. Det er heller ikke lavt. Det er faktisk det historiske gennemsnit stort set. Så hvis du var en helt ny investor, der måske lyttede med på programmet her, så ville du ikke være nervøs for at gå ind i markedet lige nu, Torleif, eller hvordan? Man skal vide, at al investering handler om risiko. Og Warren Buffett, han siger, hvis man ikke kan holde til, at aktiemarkedet, ens aktier falder 50%, så skal man nok ikke eje aktier. Og det vil jeg så sige, hvis du går ind på markedet i dag, så kan det sagtens falde 50%. Jeg tror ikke, det kommer til at ske. Jeg tror, at det kommer til at stige stille og roligt over de næste 10 år. Men, man skal være klar over risikoen. Det er ikke for alle, der ejer aktier. Yes. Således altså kloge ord fra Warren Buffett og kloge ord fra mine gæster her i studiet. Hvis du sidder derude og lytter med og har spørgsmål til mine gæster, det er Thorleif Jackson, Per Juhl og Lars Pearson, så send det endelig forbi mig på sms 42 42 03 21. Husk at starte din sms med Mio. Aktier inden for ejendom, apoteker og forsikring, det er noget af det, vi skal tale om nu, fordi jeg har bedt dagens særlige gæster, Per Juhl og Thorleif Jackson, om at tage en lille håndfuld aktier med, som de finder interessante. Og vi starter med noget så eksotisk som ejendomsaktier, det tror jeg faktisk aldrig, jeg har snakket om før herinde i studiet. Men I har simpelthen hver især sådan en i porteføljen. Og Thorleif Jackson, vi lægger ud med en af dine. Det er en tysker, jeg ved ikke engang helt, hvordan jeg skal udtale det. LEG Immobilien, tror jeg, den hedder. Det er meget godt. Ja, den fylder sådan cirka 5,6% af din portefølje. Hvorfor gør den det? Jeg vil sige, at investeringen i ejendomsaktier, det er en smart måde at investere i ejendommen. Det er en, man kommer til at købe sig ind i en portefølje ejendom, hvor der allerede er kunder. Det er fuldt udlejet. Ejendommen er indkøbt. Du har en historik, du kan se, hvordan det er gået de foregående år. Der er allerede medarbejdere, og cashflow er positivt, og der er udbytter. Så det er en rigtig god måde at få eksponering til ejendomsmarkedet. Samtidig så har man muligheden for at købe nogle gange med rabat i forhold til de underliggende værdier. Og hvis man kan købe en god ejendomsaktie med en god rabat, så er man rigtig godt på vej til et virkelig godt afkast. Og hvordan ved man så, at man køber en god ejendomsaktie med god rabat? Altså jeg tænker også, der er vel også en ret stor risiko i de her ejendomsaktier, fordi man jo er eksponeret ret meget mod boligmarkedet, som har det i hvert fald svært lige nu og det sidste års tid. Jamen, jeg var lidt inde på det, at med ejendomsaktier, der kan du studere historikken. Hvis du kan finde regnskaber 10 eller 15 år tilbage, så har du en ret god idé om deres forretningsmodel, om deres troværdighed og hvor de er på vej hen. Og det er også ret nemt at vurdere, hvilke værdier man får, fordi der er jo nogle regnskaber, hvor der er uafhængige valuarer, der har opgjort værdierne. Og så kan man jo se, hvad er den indre værdi. Og så kan man se, hvad kursen er, og så kan man vurdere, om man får noget rabat. Mm. Og Per Juhl, er det nogenlunde sådan samme argumenter, du har for at købe ind i ejendomsaktier? Ja, altså ejendom er jo på en måde en god spredningsting i en portefølje, fordi det er noget lidt andet end en typisk driftsvirksomhed. Og der er jo selvfølgelig risici, og nogle gange er de jo også, falder de jo samtidig med de andre. Men altså, der er en vis spredningseffekt. Og så har vi jo haft nu en periode, hvor de er faldet rigtig meget, og der er noget krise, og det gør jo selvfølgelig sådan nogen, som Thorleif og jeg, mere interesseret, ikke? Altså, og begynder at kigge efter, okay, hvor kunne der være noget spændende, som måske er faldet mere, end det burde i vores øjne. Ja. Og Thorleif, lad os lige prøve at zoome lidt ind på den her LEG Immobilien. Tickerkoden, den er LEG, så vidt jeg kan se. Altså, aktien blev næsten halveret sidste år i kursen. Den er også nede 12% år til dato. Altså, hvad er det, der gør, at det er en sund forretning i dine øjne? Jeg har analyseret over 40 europæiske ejendomsaktier, og jeg synes bare, at det her selskab, det er ligesom dem, der er de dygtigste og det mest konservative ud af alle de selskaber, jeg har analyseret. De har en meget flot historik. De har ikke en forretningsmodel, der bygger på opkøb. De ligger bare og vokser deres portefølje måske med 1-2% om året, og så har de bare en god strategi, og man kan se, at de har lykkes med at øge deres indtjening, deres cashflow med ca. 10% om året. Og cashflow er uafhængig af ejendommens værdier. Det er vigtigt at forstå. Mm. Så sådan et selskab, de har et rigtig stærkt cashflow år for år, og derfor kan de betale høje udbytter. Og så er det vel også noget med at eje mursten. Altså, der er jo efterspørgsel på murstenene, i hvert fald hvis man ligger de rigtige steder i store byerne, ikke? Altså, måske dem, der har investeret i ejendommen i udkanten, kan måske have det svært, men de bliver måske stadig udlejet. Men hvis man ser prisstigningerne på ejendommen i de sidste mange år i store byerne, så er det jo kun gået én vej. Og selvom vi bygger flere og flere, så det er vel også en investering, man får med som investor, er det ikke det? Altså? Jo, altså ejendomsmarkedet er steget en del i Tyskland. Ja. Og det er så også faldet lidt her i andet halvår 2022, og konsensus er, at ejendomsmarkedet i Tyskland kommer til at falde med ca. 5% i år. Men altså, det er jo dårlige nyheder, og det er jo det, der har fået aktiekursen til at styrtdykke, selvom der ikke er noget grundlæggende galt med forretningen, og cashflowet stadigvæk er positivt. Og det betyder, at aktien er faldet ned, som den koster cirka en tredjedel af den indre værdi. Og det synes jeg bare er meget, meget billigt, for du kan købe et super godt selskab til en super god pris, og det er i virkeligheden det investering, det handler om. Mm. Jeg kan sige, at jeg også har studeret konkurrenter, og der er to tyske konkurrenter, som jeg har studeret nøje, og de var børsnoteret gennem forrige krise i 2008-2009. Ja, selskaberne fik underskud i 2008 og 2009, men aktiekursen faldt langt mere end indre værdi dengang. Og man kunne have købt de aktier til langt, langt under indre værdi, omtrent de samme deprimerede niveauer, som vi ser i dag. Hvis man havde købt Deutsche Wohnen eller TAG Immobilien på bunden i 2009, så ville man efterfølgende opleve, at aktiekursen steg mere end 20 gange i de efterfølgende 12 år. Så der er meget at se frem til, hvis man kan købe en god aktie til en god pris. Mm. Men nu står vi og snakker om, at boligpriserne er steget på sigt og sådan noget, det er de jo også, men renterne er jo også steget sådan fuldstændig altså vildt det seneste års tid. Altså, der er også mange af de her ejendomskæmper, som skal ud og refinansiere deres lån til en meget, meget højere rente. Altså, er det ikke en risiko i de her aktier per jul? Helt sikkert. Det er risiko nummer et. Og det er jo sådan, når vi kigger på aktier, og jeg kigger på aktier, så er det jo, så er der altid noget galt, hvis der er et tilbud på en eller anden måde. Så der er altid et eller andet, som er et minus selvfølgelig, og som man skal forholde sig til. Og det er det her, at, og det er det, der også har bragt nogle af dem jo altså, i faktisk problemer, og har været nødt til at lave kapitalforhøjelser. Det er jo, at pludselig så bliver renteomkostningen rigtig høj, fordi de måske skal løbende refinansiere, eller de har nogle lån, der løber ud, og skal have nogle nye lån, som de nu pludselig skal betale meget mere for, fordi renten er afsteget. Og de kan måske ikke på samme måde følge med at hæve huslejen. Og du markerer, Thor, lad os høre. Jamen, jeg vil bare sige, at man skal passe på ikke at tabe hovedet. Mm. Altså, som om, at det er et problem, at renten er 4% for et ejendomsselskab. Mm. Det er det altså ikke. Altså, det historisk har renten været langt, langt højere, og det har ikke været noget problem. Okay. Og man, så før man opgiver euroet og sælger og kaster alt over bord, uanset prisen, så bør man jo se på, hvad er den reelle risiko, hvor mange lån skal rent faktisk refinansieres, og hvad er den reelle refinansieringsrente. Og når man laver den analyse, så er de her aktieselskaber, som vi kigger på, de er ikke i reelle problemer. Det er ikke ret mange lån, der skal omlægges, og de har styr på det. De kommer ikke i problemer. Det er min analyse. Det lyder godt. Lad os bringe lidt videre til den, du har købt ejendomsaktien, Per Juhl. Det er svenske Balder, og jeg tror, at tikkerkoden er BALD. Hvad har fået dig til at købe ind i den aktie så? Balder er det største ejendomsselskab i Sverige, men det er nu ikke derfor. De har haft en ekstremt flot udvikling igennem mange år. Altså de seneste 10 år, der er omsætningen steget 20% om året, altså i snit. Og indtjeningen per aktie er steget 23% om året i snit. Så de har haft utrolig medvind. Og så tænker man, om det er måske fordi, de har gider sig helt vildt og så videre, men de har ikke en højere belåning end andre ejendomsselskaber. Og så kan jeg godt lide, at Balder er drevet af grundlæggeren, som har, han er kun 55, kun og kun, men han er 55, så han kan stadig være i spidsen i mange år endnu. Det er ham, der har drevet det her frem. Han ejer 35% af selskabet, så han er i høj grad, han har hånden på kogepladen, ikke? Og han har vist sig at være dygtig også igennem forrige krise, synes jeg. Ja, så det kan jeg virkelig, virkelig godt lide, at han sidder for bordenden og styrer tingene. Mm. Og det er altså ham her, Erik Selin, tror jeg nok, Selin, han hedder, der sidder på 35% af aktierne. Ja, og sådan cirka 34, hvis det er. Ja, sådan cirka 48% af stemmerettighederne. Ja. Altså det her med, at der er en, der har så stor sådan bestemmelsesret over et selskab, er det noget, man sådan skal holde et vågent øje med? Ja, hvis det er, så skal man jo synes om vedkommende, at han har sagt, eller tro på, at vedkommende er dygtig. Men gør man det, vil jeg hellere have sådan en, der sidder og bestemmer, end jeg vil have, at der sidder 17 forskellige fonde, som tåler meget hellere ham. Yes. Lad os sige det sådan. Og lad os lige prøve, fordi vi har stået her i Millionærklubben, og også på Euroinvestor har vi skrevet rigtig meget om det, altså sådan det svenske boligmarkedet. Uha, der har været dunder og advarselsskilte, og jeg skal komme efter dig. Der er faldende priser, tårnhøje renter og alt muligt andet. Altså, ser du en større... Altså, hvad er rationalet for lige præcis at købe op i sådan en svensk ejendomskæmpe så? Ja, altså nu har de halvdelen, eller mere end halvdelen uden for Sverige. Så altså, de er både i Danmark og i Finland og i Norge og i Tyskland. Så de er jo rundt omkring, så på den måde er de lidt mere spredt. Men selvfølgelig er der en risiko der. De fik ikke den samme tur ned som andre markeder under finanskrisen, så de kan have noget til gode. Men, ja. Og Lars Persson, du er jo vores svenske mand, skulle jeg næsten til at sige. Kunne Balder være sådan et selskab, du kunne finde på at købe op i? Ja, så vi talte jo om det, om jeg nogensinde har en eget ejendom, og det har jeg faktisk ikke, men altså kigger man på den svenske ejendomssektor, så er det jo en kæmpe sektor, der er jo i hvert fald 15 børsnoterede selskaber, hvis ikke flere, så man får en god diversificering. Altså hvis man vil eje med en selskab, der kun har ejendom i Nordsverige, så kan man det, nogen der kun... Så det, man kan, og så er der nogle af de her helt store, der har i hele Sverige. Og Balder er jo helt klart, den er jo faldet tilbage og ligger nu og bevæger sig vandret imellem 40 og 50, og ser man på kursen, dengang jeg startede i Millionærklubben, der var den i 30, og den der i 2013, og her i 21, der endte op i 120, så det havde da været en fed investering at have i ens portefølje. Så det kan jo godt være, at man skal overveje. Jeg har bare altid set det som sådan lidt kedeligt, men det svenske ejendomsmarked har været helt anderledes. Det har været sådan en glående hit og været kraftige stigninger. Spørgsmålet er selvfølgelig, om det følger med, eller om der er lidt mere afdæmpet, fordi det omvendt til os, så har de jo bevægelige rente, det vil sige, de som du har en kortere periode, hvor du har lånene, så det kan godt være, at jo det kommer til at lægge en dæmper på, indtil vi får set, hvad der kommer til at ske med den svenske økonomi og udviklingen i det hele taget. Så jamen, det der inde på kandidatbænken med et par stykker af de der svenske, så har der også bare været nogen, der har været ved at gå konkurs, fordi at de har netop gearet sig for meget, og det er jo dem, man skal undgå, men altså går man lige over en tur på di.se og læser et par dage, så er man hurtigt inde i, hvad for nogen, der har det allerdårligst af de der svenske ejendomsselskaber, så kan man lige køre udenom dem. Hvad er det for nogen, man så blandt andet skal køre udenom? Jamen, det er SBB Nordisk Sambolag, hvor at, jamen, de bliver ved med at købe og købe, og nu sidder ham der Ilian Balder, eller hvad han hedder, og forsøger at sælge sine selskaber og laver nye børsnoteringer mindre og så videre. Så der skal man måske passe lidt på, i hvert fald, hvis der ikke kommer og nogen og redder ham. Og det der er nogen, der begynder så at tale om, det er blandt andet Akelius, der vil gå ud og redde måske selskabet, fordi de har, det er også en af de gamle, jeg tror, når så han er måske 10 år ældre end ham, Erik, der. Men han har siddet lidt tilbagelænet og grint alle de der unge mennesker, der har drønet rundt og pustet deres ejendomsselskaber op, ikke? Der er også et selskab, der hedder Oscar Properties, som har mere sådan noget development-agtigt. Der er nogle af dem der, man skal passe på, som man ikke lige får stukket hånden ned i og så er med på. Så er heller måske nogle lidt kedelige nogen, hvor du har hovedaktionæren, der har hånden på kogepladen og sådan nogle ting og sager. Ikke? Så det er måske en meget god idé at finde ud af, og så finde ud af, hvor forgældet det er. Så det er det, man skal se på. Ja, yes, jeg kan se, der bliver nikket lidt herovre fra sig. Altså, der ser ud til at være lidt enighed om, at der er nogen, man lige skal holde sig væk fra der i det svenske. Men lad os parkere ejendomsaktierne lidt der og hoppe videre. Fordi Torleif, din største position, det er en fond fra, jeg ved ikke, hvad man siger det, Avaron, der hedder Emerging Europe Fund. Og den kan vi måske komme ind på lidt senere, men jeg tillader mig lige at springe sådan lidt over den nu, fordi den ser ud til at være lidt svær for private måske lige at få fingrene i. Så jeg vil gerne spørge dig ind til dit seneste køb, som er Alphabet, altså Google. Det er jo en aktie, der virkelig er tordnet op i år. Hvordan kan det være, at du har set dig lun på den? Vi var lidt inde på det før, at det er en branchevinder. De har gjort det godt. De har gode overskudsgrader, og de har stærk cashflow, og de er aktionærvenlige, og der er god vækst. Og så er den rimelig prissat. Du kan købe Alphabet til ca. 18 i price earning. Det er ca. 20% præmie i forhold til verdensindekset. Det er jo ikke ret dyrt for en branchevinder. Og vi har så også købt den, inden den steg, vil jeg så sige. Så hvornår har I købt den? Har vi købt den vel i første kvartal engang, omkring kurs 93, og nu er kursen 125, tror jeg. Men det er altså også en aktie, der virkelig fik tæsk, altså på børsen i hvert fald sidste år. Der var noget med nogle vine reklameindtægter, der var noget med øget konkurrence for blandt andet TikTok. Altså hvad er det sådan Alphabet kan? Ja, man skal passe på ikke at blive forvirret af alle nyhederne. Jeg tror, at overordnet set, så skal man huske på, at at Alphabet er et virkelig godt teknologiselskab. De har utrolig mange spændende teknologier og forretningsområder, og de er dygtige til det, de laver. De er førende inden for søgemaskiner, og så har de YouTube og Gmail osv., og en masse andre mindre initiativer, som vi ikke hører så meget om. Så jeg er ret imponeret over de gode resultater, og så er der altid bekymringer, det er der, for et stort selskab især. Og hvad for nogle af de her forretningsben er det, du synes er sådan særligt væsentligt at holde øje med for Alphabet? Jeg i virkeligheden holder jeg ikke så meget øje med de enkelte ting. Jeg kigger mere på de overordnede resultater, og ser på, om jeg tror, det er noget, der kan fortsætte, og det tror jeg. Altså, helt sikkert. Men Per Juel, jeg kan forstå, du er måske sådan lidt på det modsatte hold, for du har i hvert fald solgt lidt ud af Alphabet, er det korrekt? Jo, men så har jeg den jo også stadigvæk. Ja, okay. Du har stadigvæk noget af den. Ja, det har jeg. Men altså, lige nu regner den sådan cirka til at være fair prissat. Men det kan godt være, at det er lidt konservativt. Altså, man bliver jo også lidt påvirket af den her chat-GPT-ting, og kommer de nu pludselig lidt, bliver de udfordret på deres søgedel, fordi man begynder at søge på en anden måde, på noget andet og sådan noget. Jeg tror nu, at de er rigtig, rigtig gode til det der kunstig intelligens. De har bare haft det en lille smule nede i skuffen, tror jeg. Men det er jo ikke sikkert rigtigt, men altså, de har været førende på næsten alt, hvad der hedder kunstig intelligens i lang tid med, at de var de første til at, du ved, de har lavet de bedste skakprogrammer, og så var der CSGO, og de har AlphaFold, hvad hedder det her, hvor de kan beregne proteiner, og altså, de har næsten på alle områder inden for kunstig intelligens været forrest. Jeg tror, de har vurderet, at den form for kunstig intelligens, hvor du bliver meget personagtig, har verden ikke været klar til måske, og det har de måske taget fejl af, fordi ChatGPT så er kommet ind og vist, at folk synes, at det var enormt spændende og gerne ville arbejde med det. Så lavede de så den her BART, som kom dårligt fra start, fordi den lavede et forkert svar på et eller andet. Og det var sådan deres pendant til den her ChatGPT, ikke? Så har de lavet en ny version af den, som så er væsentligt bedre, siger de. Men altså, ja. Jeg tror, at de er meget godt med. Og det er jo altså, som Tore har findet på, altså enormt stærkt selskab. Altså, prøv at tænke, de har jo også, jeg tror, 70-75% af verdens mobilmarked, ikke sandt? Altså med Android. Altså det er jo bare én ting. Altså Google Maps, de styrer alt. Gmail, det er den største mail. Altså de sidder bare så solidt alle mulige steder i folks hverdag. Og så har de købt YouTube for en kæmpe høj pris, der nu viser sig at være en slik, ikke? Fordi at det bare er virkelig godt. De har så fået udfordret, eller dem og Meta er blevet udfordret af TikTok, som har været rigtig dygtige. Men altså, de kommer efter det, ikke? De kommer efter det, altså et par ord om Alphabet. Og Per Juel, vi hopper lidt ned i din portefølje nu, fordi din seneste køb, det er Vontier og PayPal. Og jeg udfordrede dig lidt, da du skulle vælge aktier til det her program, fordi vi snakkede nemlig om den sidste gang, da du var i studiet. Så hvis man gerne vil høre din holdning til de to aktier, så kan man altså lytte til afsnittet fra 4. maj. Men vi skal i stedet tale om bobler på din liste, Per Juel. Altså aktier, du overvejer at sætte penge i, og en af dine bobler, det er det amerikanske sundhedsforsikringsselskab Cigna. Ja. Hvad er det for et selskab? Jamen, de er, ja, leverer sundhedsforsikringer. Det er jo et meget specielt system i USA, og de leverer også nogle healthcare services. Så de fusionerede noget, der hedder Express Scripts, for nogle år siden, og blev noget større. Det er lidt sådan, det er i min portefølje lige nu, at jeg har i efteråret, dengang folk, altså da man fik at vide af bankerne, at man skulle ligesom drosle ned på sin aktieandel, og man skulle ligesom købe stabile aktier, så gik jeg egentlig den modsatte vej, og det skrev også til mine investorer og til folk på min nyhedsbrev, at jeg synes, at det er jo lidt det, Buffett siger, når man skal være forsigtig, når andre er grådige, men kun grådige, når andre er skræmt eller forsigtige, ikke sandt? Og det var de jo lidt på det tidspunkt, og jeg synes, at aktierne var virkelig, virkelig billige på det tidspunkt. Og derfor så har jeg haft meget cyklisk, og også det her tech og så videre, som har givet rigtig godt, altså vi er stedet over 30% fra bunden, ikke? Så nu er det måske lidt mere sådan en anden sag. Nogle af vores ting er ikke så spændende, så nu vil jeg gerne måske prøve at lede lidt efter de der berømte stabile aktier og sådan nogle ting. Så det leder jeg lidt i den bunke der, og Signe er blandt andet også en, som vores gode kollegaer fra MB Compounders også er glad for, så vi lærer jo lidt, eller hvad skal vi høre fra hinanden, ikke også, og ved lidt, og så siger man, lad mig lige se, jeg har kigget på den før, og det så ret sådan en sådan nogen, ikke sted i hvert fald, og sådan noget, så nu synes jeg, det ser meget interessant ud. Og det er altså også en aktiesignal eller et selskab, der var ude og opjustere sine forventninger til årets gang. Det gjorde de, jeg tror, det var også i begyndelsen af maj eller sådan noget. Men hvad skal der så til for, at du ligesom køber ind på den, Per Juhl? At jeg lige får kigget lidt mere på den. Det var et ærligt svar. Og at jeg bliver bekræftet i det, jeg ligesom har set indtil da. Ja. Mm. Hvad har du for tickerkode? Er der nogen, der kan huske tickerkode? Nej, men CI tror jeg faktisk, den er. Okay. Ja, okay. Og den er faldet 19% over til dato, vil jeg okay. Så også godt lige sige. Ja, ja. Okay. Yes, og vi hopper lidt videre til dig nu, Thorleif Jackson, fordi din største position, eller din anden største position efter den her fond, det er Pandora. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg blev sådan lidt, jeg blev lidt overrasket, da jeg læste det, men det er ikke, fordi jeg har nogen særlig grund til det. Men hvordan kan det være, at den ligger der i din portefølje? Jamen, jeg har også selv haft nogle forbehold over for Pandora. Jeg har også tænkt, at hvad nu det for noget? Altså, er det ikke lidt for smart og lidt for billigt og... Der er aldrig nogen kunder i butikkerne og sådan noget, og ja, det er bare noget glimmer, og det skal man holde sig fra. Men altså, hver gang jeg analyserer regnskaberne, så bliver jeg imponeret. Det er simpelthen en lækkerbisken for en aktieanalytiker at læse deres regnskaber. De har rigtig god vækst, og de bruger næsten ingen penge på at vokse. De returnerer. De har fantastisk cashflow med en gennemsnitlig overskudsgrad på 31%, og de returnerer alle pengene. Ingen gæld, og så returnerer de alle pengene til aktionærerne. Og det gør de i form af udbytte og aktietilbagekøb. Så det er faktisk et virkelig, virkelig godt selskab, der på 40 år vokset fra ingenting til at blive verdens største og vigtigste smykkebrand. Det er en fantastisk rejse, nogle fantastiske resultater. Det er i virkeligheden en funklende branchevinder. Og det er jeg indset stille og roligt over årene. Og så har jeg besluttet at sige, jamen så må man også... tage konsekvensen, og så købte den til porteføljen. Og vi har gjort den til vores næststørste position i øjeblikket. Og hvornår er det, I har købt ind på den så, Thorleif? Vi har haft den i nogle år, og i den, aktiekursen har været meget volatil op og ned. Så jeg vil sige, at jeg køber den på tilbagefald. Okay. Og du siger det her med, at hvert regnskab nærmest overrasker dig. Altså, hvad er det, de sådan særligt kan finde ud af? Du er også inde på lidt med noget sådan overskudsgrader. Altså, er de bare enormt gode til at tjene penge på de der smykker, de har? Ja, altså historisk har der så også været lidt ballade omkring ledelsen, men i dag har de fået en eller anden svensk nørd som leder, som der... Alexander Latchik, eller hvad han hedder? Ja, som der ligesom altid har snuden ned i papirerne og siger, nej, det går vist ikke så godt, og det bliver ret svært i år, og der bliver vist dog ikke rigtig noget vækst. Og... Så han prøver virkelig at tale forventningerne ned. Men det resultat, analytikerne har meget lave forventninger til Pandoras resultater i de kommende år. Og det er faktisk positivt for mig, altså fordi så føler jeg mig meget sikker på, at forventningerne bliver overgået. Ikke? For et par dage siden, der skrev jeg en artikel på Euroinvestor om, at Pandora faldt, jeg tror, de fandt sådan cirka 5% på dagen, og det var, fordi der var en konkurrent, der hedder CNET, der var ude at sige, der var ude at nedjustere forventningerne til årets gang, og sige, at vi er ramt af et meget svagere salg, vi kan mærke, at vores forbrugere har et større økonomisk pres, og der er også meget større prismæssig konkurrence. Altså løber Pandora sådan fri af de her ting, som CNET påpeger, eller tænker du også, at det kunne være risici? Nej, altså det er en del af historien, det er, at der er nogle kortsigtede forvirrende signaler, og det kan man jo udnytte. Altså Pandora er jo faldet tilbage i kurs, så den nu handler under 10 price earning for første gang i mange år, og det ser jeg som en mere end en mulighed. Man skal ikke glemme, at det er et hurtigvoksende selskab med en høj overskudsgrad, og det kan da godt være, at der er nogle midlertidige problemer, men det ændrer jo ikke ved, at de er ret populære i Kina og andre steder, og hvor at væksten er der, og kunderne er der, og pengene bliver tjent. Og de ryger altså tilbage til aktionærerne, som udbytter aktiebagkøb. Og jo lavere aktiekursen er, jo bedre er det faktisk for aktionærerne. Det er lidt et paradoks, fordi så kan de købe flere aktier tilbage. Mm. De køber rask væk 8-10% af aktierne hvert år. Og det er noget, ja, det er noget, du er glad for som investor, tænker jeg. Det er da helt fantastisk. Mm. Fordi det, prøv at forklare, hvad er sådan den større mening med aktietilbagekøb for dig som investor? Jamen altså, aktietilbagekøb, det er utrolig værdiskabende for aktionæren. Hvis man for eksempel køber halvdelen af aktien tilbage, så vil indtjeningen blive fordoblet. Så der er en løftestangseffekt. Det vil sige, indtjeningen stiger endnu mere, end du køber tilbage. Således altså et par ord om Pandora, og vi hopper ned i spørgsmålskassen lige om et øjeblik, og hvis du har spørgsmål til mine gæster i studiet, så send det endelig forbi mig på sms 42 42 03 21. Men Per Juhl, inden vi når så vidt, så vil jeg gerne lige om de to andre selskaber, der er på din kandidatbænk. Det er apotekerkæden Walgreens, yeah. Og det er et bogføringsselskab, tror jeg det er, yeah. H&R Block. Yeah. Vil du ikke lige prøve at forklare, hvorfor de ligger der på din kandidatbænk? Jamen altså igen dukker de op sådan som noget, der er blevet handlet ned, som ser bedre ud. Altså Walgreens Boots Alliance hedder den officielt, ikke? Er jo sådan en, købt noget, der hedder Boots, som er slået sammen. Jamen altså, det er jo på den ene side altså meget stabilt med det her, det er jo ligesom apoteker hjemme, folk skal have deres medicin uanset hvad. Men der er jo også lidt en retail-del, så den er ikke så helt så stabil, som man måske kunne tro, fordi der er også ligesom, man sælger jo også ligesom i Danmark, altså skønhedsprodukter og andre ting, som måske i lidt højere grad har en udsving, ikke også med økonomien. Men altså, jeg synes, at den ser godt ud. De forventer sig at få et underskud i år, og det er klart, det er ikke noget, som man kan lide, men altså, de forventer sig at komme tilbage igen, og koster godt 30 kroner, 30 dollar er det jo, og forventes at komme tilbage og tjene en 4-5 dollar i løbet af de næste par år. Så PE i den sammenhæng er under 10, ikke? Så det ser rigtig godt ud. Så, og så H&R, jeg tror den hedder H&R som ticker, er et ret lille selskab. Men det er jo også noget, jeg nogle gange godt kan lide at finde de der ting, som der ikke er så meget opmærksomhed på. Og ikke er så kendt. Jamen de laver nogle programmer og sådan noget, der hjælper private og små virksomheder med at lave selvangivelse i USA. Og det er ikke ligesom i Danmark, at selvangivelsen er lavet, det skal man ligesom lave den. Og det kan man nok forestille sig, hvor svært det kan være, hvis man skulle gøre det selv i Danmark. Der er jo ingen, der kan finde ud af det i Danmark overhovedet. Desværre. Det er jo et demokratisk problem i mine øjne, men, og derfor tror jeg heller ikke, det kommer i USA, at det ligesom bliver automatiseret, for jeg tror simpelthen ikke, man vil ikke stole på, at staten gør det der for en. Så det vil blive ved med at være. Det er sådan en lille bitte, lidt stabil butik, som jeg synes ser billigt ud igen. Det er fordi, jeg leder lidt efter de der stabile ting lige nu til min portefølje. Hvis man nu har fulgt rådet fra eksperterne med, at man skulle være i stabile aktier og ikke have for mange aktier, så ville jeg ikke gå den retning. Så ville jeg måske tænke den anden vej rundt og være mere Pandora, som jeg jo øvrigt er enig i, også er på min kandidatbænk, men jeg skal sælge noget andet cyklus, hvis jeg skal have den, for ellers bliver det for meget. Men altså, virkelig stærkt selskab, synes jeg også. Ja, det er mere, fordi jeg er i den situation, at jeg... Ja. Hvor meget tænker du over den her fordeling mellem sådan stabile aktier og cykliske aktier? Altså, er det sådan... Ja, er det sådan 50-50, eller hvordan og hvorledes vil du gerne ligge? Som regel er det svært for mig at finde stabile aktier, jeg synes er attraktiv nok, fordi der er mange investorer, der vil betale meget for den stabilitet. Og jeg er, som Torleif også sagde det her med, at man skal kunne tåle, at ens aktier taber 50%. Jeg er ikke så interesseret i at være meget, meget stabil på den måde. Så jeg har meget mere typisk af de mere bevægelige ting. Men til gengæld vil jeg gerne have mange forskellige ting. Altså det er lidt det handler om, at vinder man på gyngerne, så taber man, eller hvis taber man på karusellerne, så vinder man måske på gyngerne, og det er en vigtig ting i en portefølje. Det betyder så også, at man ikke har fuld medvind hele tiden. Der vil altid være noget, der gør det faktisk dårligt i ens portefølje. Det er en del af konstruktionen, hvor mange mennesker, private jo, sidder og tænker, hvor skal jeg være henne nu? Skal jeg være i tech, eller skal jeg være i sundhed, eller skal jeg, fordi jeg tænker, det handler om at finde de rigtige steder at være hele tiden. Og det er ikke sådan, jeg i hvert fald arbejder. Men det er klart, jeg læner mig et sted hen. Altså, hvis jeg bedre kan finde cykliske ting, så har jeg flere cykliske ting. Mm. Og Torleif, har du også generelt sådan en overvægt af cykliske ting i din portefølje, fordi det der, du kan finde de bedste, jeg har lyst til at sige tilbud, det ved jeg ikke, om man kan sige. Nej, tværtimod. Okay, så du er mest sådan defensiv? Jeg vil helst have defensive aktier, der bare øger indtjeningen og udbytterne hvert år. Og kan jeg nævne, at Novo Nordisk er det perfekte eksempel på den type aktier. Altså, det er jo også sundhedsaktier. Det er en, vi alle sammen kender. De gør det fantastisk. Hvis man bare kunne finde en hel samling af den slags aktier, så tror jeg faktisk, man er godt, godt positioneret. Nogle gange så siger jeg, hvorfor overhovedet købe de der cykliske aktier, når der findes veldrevne selskaber, der øger indtjeningen hver eneste år. Okay, jamen, så lidt forskellige syn på det der med cyklisk, ikke cyklisk. Det er dejligt, at vi har lidt forskellige stemmer herinde i studiet. Vi kaster os over spørgsmålskassen, og hvis du sidder derude og har et spørgsmål, så send det forbi os. Det er altså sms 42 42 03 21, og start sms'en med Mio. Og det første spørgsmål, det er til dig, Thorleif. Der er simpelthen en, der spørger, hvad tænker Thorleif om tyske Vonovia? Den ligger også utrolig lavt. Har den samme potentiale som LEG Immobilien? Og det er jo så den største sådan, ejendomsaktie i Tyskland, den her Vonovia. Hvad tænker du om den? Jeg tænker, det er et super godt selskab, som også har et meget stærkt cashflow og en dygtig ledelse. Hvis man sammenligner Vonovia og LEG, så har Vonovia to risikoelementer. Det ene det er, at de lige har opslugt deres største konkurrent, der hedder Deutsche Wohnen, som de ejer, jeg tror, 86% af. Så der er noget integration, der kan gå galt. Jeg tror ikke, det kommer til at gå galt. Men risikoen er der. Og det næste, det er, at de er lidt underkapitaliseret. De har en soliditetsgrad på 33%, hvor LEG ligger på 42. Så man kan godt forestille sig, at Vonovia de kommer i kapitalproblemer og bliver tvunget til en kapitaludvidelse. Der tror jeg ikke, at LEG de kommer. Så det er forskellen på de to. Okay, så altså en mulig kapitaludvidelse, der sådan er den store forskel. Men det kan de godt gennemføre i ro og orden, uden at det skaber problemer. Men det vil lave noget udvanding. Mm. Ja. Apropos kapitaludvidelse, Lars Persson, der er en del, der skriver ind på sms'en angående NKT, som jeg tror, de tilbyder aktier for 255 kroner per aktie til de eksisterende aktionærer. Er det noget, man skal købe på? Dagsprisen er 408 kroner per aktie. Bliver der spurgt blandt andet. Ja, det vil jeg gøre. Jeg skal i hvert fald effektuere mine. Altså, hvis man tror på den grønne omstilling, så er det da helt sikkert et selskab, der er med på den grønne omstilling, og de skal jo bruge pengene til at udvide deres fabrikker, så vi kan få endnu mere grøn strøm i ledningerne, hvad jeg lige vil sige. Så ja, det vil jeg gøre. Jeg gør det i hvert fald. Så kan de følge mig, hvis de tør. Det var altså et klart svar til alle dem, der har spurgt ind om NKT. Og ja, de her... Jeg tror, det er til Thorleif og til Per. Der er simpelthen Kurt, der spørger, hvilke danske aktier vil de to eksperter købe? Og det er jo meget fedt, Per, når du lige har nævnt sådan tre amerikanske aktier, men hvis du skulle hoppe ind i to-tre danske aktier, hvor vil du så kigge hen? Jamen altså, faktisk har jeg ret meget dansk i min portefølje lige nu, lige nu er den faktisk den allerstørste position hos os, det er Bavarian Nordic, så det er jo sådan en med virkelig noget sving i, og næststørste Netcompany. Fjerde største i vores aktie er faktisk GN Stornord, så det er jo... Okay, men det er også nogle aktier, der har sådan været lidt omdiskuteret i hvert fald det seneste år. Hvad er det, du ser i dem? Ja, det er jo lidt forskelligt. Lad os tage Bavarian så. Ja, altså min tese har egentlig hele tiden været, at Bavarian kommer til at få en stor og stabil indtjening fra det her koppevaccine fra den amerikanske regering. Og der venter vi på noget endelig godkendelse af deres fabrik, fabrikken er vel egentlig godkendt, tror jeg, men altså deres produktionsmetode osv. Og hvis det kommer i stand, så har jeg sådan beregnet en gang, at det alene vil give måske 40 kroner indtjening per aktie, og aktien koster... hvad koster den? 300 eller... 227. 227, der kan sige. 217 i går, lukket den i går. Og det er ikke sikkert, det går helt sådan, men så har de jo også nogle andre ting. Altså, jeg har været mere fokuseret på det, end på det her med om RSV og corona bliver store. Som er de andre vacciner, de her Og som er det, som markedet meget handler på, det er jo, om de er gode eller ej, og det betyder også noget, det er slet ikke det, også i min værdisætning, men altså, jeg føler, at den er hjemme næsten alene på det andet, og så har vi den der option. Ja, og Thorleif Jackson, hvis du skulle vælge to aktier, hvad ville du så gøre? En kommentar til Bavarian Nordic, altså, dengang der var terrorattack i 2001, der kom Bavarian Nordic også meget frem, fordi de havde COVID-vaccine og så videre, og man snakkede meget om potentialet og hvor mange penge de ville komme til at tjene. Så er der altså gået 20 år, og i den periode, der har de ikke leveret. De har tabt flere penge, end de har tjent, og man snakker stadigvæk om, hvor fantastisk lønsomt det bliver med COVID-vaccinen. Der må jeg bare tillade mig at være en lille smule skeptisk. Dejligt med lidt modsatrettede holdninger. Ja. Med hensyn til danske aktier, så har vi 6 danske aktier i vores portefølje. Vi har allerede nævnt Pandora, og Novo er også en top 5 aktie hos os. Og så har vi DS Norden som nummer 6, tror jeg det er. Og vi har Medium Invest som nummer 3. Og så har vi også Ringkøbing Landbo Bank, blandt andet. Og UIE. Og apropos Norden, nu nævner du lige den, som en af jeres store danske positioner. Der er nemlig kommet et spørgsmål ind, nu kan jeg ikke lige huske, hvem det var fra, men der er i hvert fald en, der spørger, hvordan ser Thorleif på Norden? Jamen, Norden ser jeg også som en fantastisk branchevinder, men i en svær branche. Og de gjorde det helt utroligt godt sidste år, hvor de tjente 150 kroner per aktie. Og i år, der regner jeg med, at de tjener et eller andet sted mellem 80 og 90 kroner per aktie. Og så kan du se, hvad aktiekursen er i dag. Er det 350 eller sådan noget? Det er en billig aktie, vil jeg sige. Billig og god. Og men hvordan holder du dig til, at det her med sådan skibe og rederier er meget sådan en virkelig cyklisk branche, som går meget op? Man skal være forsigtig med at investere i rederier. Og hvis man, hvis man tager springet, så skulle man købe en aktie som DS Norden, som er en funklende branchevinder, der er bare de dygtigste. De er totalt styr på alting. Og så har de en asset-light-model, hvor de kun ejer ca. 10% af de skib, som de opererer. Så der er ikke så stort downside. De risikerer ikke ret meget, hvis markedet det falder, eller hvis brugpriserne de falder. Det giver ikke Norden et underskud. Omvendt, hvis det hele det stiger, så kommer vi bare til at tjene kassen, ligesom sidste år. Så ledes altså et par ord om DS Norden. Jeg tror, Lars Svendsen han ville være glad, hvis han lyttede med. Men lad os hoppe lidt videre til et andet spørgsmål. Det er Yasser fra København, han spørger. Spørgsmål til alle tre eksperter. Hvis de fik 100.000 kroner til at investere i medicin, ville de så satse alle pengene på Zealand Pharma eller Novo? Ja, vi har lige et par minutter tilbage, Thorleif. Hvor vil du lægge de penge? Jeg vil lægge dem i Novo. Ja, jeg tænkte næsten, det gav sig det selv. Klart, ja. De er bare de dygtigste inden for deres branche. Og Zealand Pharma, de er måske de dygtigste til at love, at levere i fremtiden, mens Novo rent faktisk leverer hver dag. Så altså, Thorleif Jackson helt klart på Novo Nordisk per jul. Hvor vil du lægge pengene hen? Jamen, det vil jeg også. Altså, men også ud fra sådan en porteføljebetragtning. Altså, hvis man siger, at man får 100.000, og det er de 100.000, man har, hvad skal man så? Og man bør aldrig investere i en aktie, men lad os sige, at man skulle, så vil jeg helt klart tage en, som var mere stabil og sikker, og det er jo selvfølgelig Novo. Okay. Men altså, der har været mange spekulationer om, at Zealand Pharma kan komme ind på det her fedmemarked, og hvis de kan det har Michael Friis i hvert fald stået og prædiket herinde om, så er der virkelig sådan, kan der være lagt op til en kæmpe kurstrigger, men det er simpelthen for usikkert, eller hvordan? Ja, altså der vil jeg jo så også bruge den trækkende historie frem, lidt ligesom med Thorleif gjorde før med Bavarian, at de har, det her har der jo været snak om længe. De havde jo et samarbejde med Sanofi for lang tid siden, som jo var den største insulinleverandør, som er trådt bag dansen, og der kunne deres Zealand Pharma's produkt jo ikke være med dengang. Men altså, det ser ud til, at der er nogle bedre resultater, sådan som jeg er ikke helt op på casen her, som måske kan være lovende. Jeg vil tvivle utroligt. Altså, hvis man tænker på, hvor stor Nova er, hvilken udviklingsafdeling de har, hvordan de kan gøre det der. Mm. Jeg vil blive meget overrasket over, hvis de siger, at de kunne lave noget, som kan matche det, og deres udviklings, også fordi fremadrettet. Og hvad sker der om 10 år, ikke også? Altså, der løber jo det patent, jeg tror det er i 2032, det de har nu. Der skal de jo have en afløser klar Novo, og det kommer Novo til at have. Kommer Zealand til at kunne matche sådan? Jeg tror, det bliver svært, men altså. Modsat, det er altså også en Novo. Men derovre, hvad med dig, Lars Pierce? Det skal jo være Rasmus modsat. Det nytter jo ikke noget, vi er tre mand, der siger sammen. Nej, men prøv også at se DSV kontra Nordic Transport Group. Den lille, den er aggressiv. Den er kørt fra DSV. DSV, det kører alt for langsomt. Aktieafkastet, hvis du kigger på det i øjeblikket. Så selvfølgelig skal man da vælge Zealand Pharma, hvis man er ung og frisk. Så jeg vil da kaste alle pengene ind i Zealand Pharma. Ja, så løber der noget patent af. Men kursen fra det, den er nu, til bare, hvis den lykkes, og selvfølgelig udfordringen med biotech, det er, at vi lover noget, fordi vi håber på det, og så kommer, ja, så lykkes det ikke 100%, men det er dog rigtig mange farmaselskaber, der også har, tag bare Lundbeck, hvor mange gange vi også har stået og tænkt, nu er den der, og så blev man brændt alligevel, ikke? Så nej, Zealand Pharma, bare 100.000 ind på den, og så må vi se, så kan vi mødes om et år og se, hvor den er henne. Jamen altså, der var klart svar til Yasser, eller det var der så egentlig ikke, der var lidt forskelligt. Ja, men vi kan jo ikke sige det samme, det bliver jo for kedeligt, fordi at, det synes jeg i hvert fald. Ja, men altså, de her, vi er nødt til at sætte et punktum for dagens udsendelse. Jeg siger